гаворыць радыё «Свабода». У Мінску 19 гадзінаў. У пражскай студыі Алена Ціхановіч, вітаю вас. Беларускія дзеці не будуць мець права паехаць за мяжу на аздараўленне ў адну краіну больш як тры разы. Актывісту моладзі БНФ Франаку Вячорку ў вайсковым шпіталі змянілі дыагназы і прызналі яго прыдатным да вайсковай службы. Францыя заяўляе, што скасаванне санкцыяў для Беларусі не азначае кампраміс з правамі чалавека. У Магілёве выстаўляюць на продаж 49% дзяржаўных акцыяў цэнтральнага універмагу. У Мінску збіраюцца заўзятары футболу з Ангельшчыны. Матч паміж зборнымі Беларусі і Англіі праходзіць на стадыёне «Дынама». Гэта іншае. Пасля навінаў. Пражскай студыі далей Вячаслав Ракіцкі, «Сёння ў свеце». Расія і Грузія правялі перамовы ўпершыню пасля недаўняга ўзброенага канфлікту. Сустрэча дзвюх дэлегацый адбылася ў Жэневе за зачыненымі дзвярыма пры пасярэдніцтве ААН, Еўразвязу і АБСЕ. Прадстаўнікі ААН падкрэслілі, што перамовы былі складаныя. Міжнародны суд ААН у Гаазе запатрабаваў, каб Расія і Грузія ўстрымаліся ад этнічнай дыскрымінацыі ў паўднёвай Асетыі, Абхазіі і суседніх з імі рэгіёнах. Рашэнне суду, якое абвясцілі сёння, было ўхвалена ў адказ на пададзеную ў Грузіі скаргу з просьбай прыняць тэрміновыя захады, каб спыніць этнічныя чысткі. Масква адрынула ўсе абвінавачанні. Еўракамісія прапануе павялічыць да 100 тысяч еўра суму гарантавана ўрадам банкаўскага ўкладу. Гэтая прапанова павінна быць рэалізаваная цягам года пасля прыняцця адпаведнага рашэння. Раней краіны Еўразвязу дамовіліся пра тое, што дзяржава будзе гарантаваць уклады да 50 тысяч еўра. Сёння ў Брусэлі адкрыўся двухдзённы саміт Еўрапейскага звязу. Лідары 27 краін абмяркоўваюць захады для барацьбы з фінансавым крызісам. Прэм'ер-міністр Украіны Юлія Цімашэнка праводзіць у Брусэлі перамовы з кіраўніком знешняй палітыкі Еўрапейскага звязу Хавіерам Салянам і старшынём Еўрапейскай камісіі Жозэ Эмануэлем Барозу. Тэмы абмеркавання – мінімізацыя наступстваў фінансавага крызісу, а таксама сітуацыя ва Ўкраіне, дзе Цімашэнка мае канфлікт з прэзідэнтам Віктарам Ющчэнкам у звязку з ягоным рашэннем правесці датэрміновыя парламенцкія выбары. У Азербайджане завяршылася галасаванне на выбарах прэзідэнта краіны. У бюлетэнях былі прозвішчы 7 кандыдатаў, сярод якіх дзейны кіраўнік краіны Ільхам Аліеў. Чакаецца, што ён будзе абраны на другі 5-гадовы тэрмін. Вядучыя апазіцыйныя партыі байкатавалі галасаванне. За выбарамі сачылі болей як 2,5 тысячы міжнародных назіральнікаў. Мяркуецца, што вынікі выбараў стануць вядомыя ў чацвер. На хвалі Радыё Свабода вы слухалі выпуск навінаў. Вы слухаеце радыё «Свабода» ў студыі Алена Ціхановіч. Зараз больш падрабязна пра падзеі ў Беларусі і свеце. Фундаментальным парушэннем правоў грамадзянаў называе новы ўказ Александра Лукашэнкі старшыня фонду «Дзецям Чарнобылю» Генадзь Грушавы. Паводле указу, беларускія дзеці не могуць паехаць на аздараўленне ў адну і тую ж краіну больш як тры разы. З падрабязнасцямі Алесь Дашчынскі. Старшыня дабрачыннага фонду «Дзецям Чарнобылю» Генадзь Грушавы заявіў, што гэты ўказ фактычна знішчае праграмы аздараўлення беларускіх дзяцей за мяжой. Паводле спадара Грушавога, пасля гэтага ўказу усе арганізацыі, якія чамусьці не падыходзяць беларускім уладам у якасці партнера, могуць фактычна скончыць сваю дзейнасць. Генадзь Грушавы здзіўляецца, чаму менавіта вакол дзяцей Чарнобылю ўзнікла пытанне з падпісаннем міждзяржаўных пагадненняў. Гэтыя самыя паездкі не былі на падставе дагавару, але не міждзяржаўных. Нема ў свеце дзяржавы, якая паездкі сваіх грамадзян у тыя ці іншыя краіны здзейснівае праз міждзяржаўныя пагадненні. Справа ідзе аб прыватных паездках. Прыватных арганізацыях, гэта прымаюць нашых дзяцей за мяжой, не нейкія дзяржаўныя установы, прымаюць грамадскія аб'яднанні, дабрачынныя ініцыятывы. У большасці краінаў няма ў заканадаўчых кодэксах падставы для такого пагаднення. Беларусь патрабавала, каб гэта было. Таварняцтва нейкае. Такі умовы, калі ўрады, дзяржавы павінны адказваць за тое, што адбываецца на ўзроўні вось такіх прыватных кантактаў, гэта фактычна крок па знішчэнню ўсей вось гэтай дзейнасці. Тое, што не будавалася ўладай, тое, што ніколі не падтрымлівалася ўладай, гэта ўлада сёння крок за крокам знішчае.